شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که شبهایی به این قشنگی رو آفریده، ابر و بارون رو آفریده. سلام به شما بچه های گلگلی خودم که همه تون گلین. بازم آقای کلاغه اومده بعد از مدت ها، خبرهای خوب آورده. بگو ببینم آقای کلاغه از کی خبر آوردی؟ از یک دختر گل به اسم نور نادری. به به، چه اسم قشنگی داره. 6 سالشه، پیش دبستانی. بابا ارسلان و مامان دنیا چقدر دوستش دارن. خب بازم بگو ببینم از خصوصیات اخلاقیش. نقاشی های قشنگ میکشه، به مامانشم کمک میکنه. مامان بزرگا چقدر دوستش دارن، میگن چه نوهی داریم. بابا بزرگا میگن اینقدر مهربونه، دلسوزه، باهوشه. به به، خوش به سعادت نور نادری نازنین. منم به عنوان عمه مریم دوستش دارم خیلی زیاد. در زم عمو اشکان، خاله رویا، عمه ساحل و سارا هم میگن این دختر یه دونه است، نمونه است. به به به به نور عزیز. خب آقا کلاغه چی میخوای بگی؟ ها؟ آره، مسواک میزنه، غذا به اندازه میخوره، شیرم میخوره، دوستای زیادی هم داره. دیگه چی از این بهتر؟ نور عزیزم دوستت دارم یه عالمه. بریم سراغ قصه امشب که اسمش هست شالهای رنگی آسمون. چند ساعتی بود که بارون میبارید و هوام سرد بود. کم کم بارون کم شد و کم شد تا دیگه قطع شد. ابرهای تیره و تار هم از آسمون رفتن. خورشیدم کم کم از پشت ابرها پیدا شد. هوا خیلی خوب بود. بوی بارون همه جا پیچیده بود. بچه آهوی زرنگ وقتی دید بارون قطع شده و خورشید خانم تو آسمون پیدا شده، شروع کرد تو دشت دویدن و جست و خیز کردن. از این طرف به اون طرف می دوید، سر و صورتش رو به قطره‌های بارون که روی برگ نشسته بود می مالید. اون به آسمون نگاه می کرد و پرنده هایی رو می دید که پرواز می کردن. بچه آهو شالهای رنگارنگی رو در آسمان دید. هر شال یه رنگ داشت، یکی آبی، یکی قرمز، یکی سبز، یکی بنفش. اون مدت ها چشم به آسمون دوخت. چقدر از اون شالهای رنگی خوشش اومده بود. بچه آهو خیلی دلش میخواست یکی از اون شالها رو داشته باشه که وقتی هوا سرد میشه اونو ببنده به گردنش. اما خوب دستش به اون شالها نمی رسید. آهو کوچولوی ما دوان دوان پیش مامانش رفت. مامانش رو از خونه بیرون برد و آسمون رو نشونش داد و گفت مامان جون ببین، ببین تو آسمون چه شالهای قشنگیه. من دلم میخواد اون شال صورتی رو داشته باشم. مادر به آسمون نگاه کرد، اما بچه ها شالها دیگه تو آسمون نبودن. آهو کوچولو خیلی غمگین شد. فکر کرد پرنده هایی که در آسمون پرواز میکردن اون شالهای قشنگو با خودشون بردن. چند روز بعد دوباره هوا بارونی شد. مدتی گذشت و هوا صاف و آفتابی شد. آهو کوچولو از خونه بیرون اومد که یه دفعه باز هم چشمش به اون شالهای رنگی خوشگل افتاد. با خوشحالی به سمت خونه رفت و مامانشو با خودش آورد. شالها رو بهش نشون داد. مادر نگاهی به آسمون کرد و با مهربونی گفت: قربونت برم عزیزم، این شالها رو من هم دیدم. این شالهای قشنگ بعد از باریدن باران گاهی در آسمون میان و زودم میرن. بچه آهو به مادر گفت: میشه اون شال صورتی رو از اون بالا پایین بیاری تا من دور گردنم بندازم؟ مادر با خنده گفت: عزیزم، اونا خیلی بالان، اونا رنگین کمانن، وقتی بارون میباره و بعد بارون قطع میشه و آفتاب میشه تو آسمون میان. اما من یه فکر خوبی دارم. آهو کوچولو گفت: چه فکری؟ مادر گفت: الان میریم پیش خاله عنکبوت و ازش میخوام یه کلاف صورتی خوشگل بهمون بده، من با اون کاموا برات یه شال خوشگل صورتی میبافم. باشه عزیزم. آهو کوچولو با خوشحالی گفت: باشه، پس بدو بریم خونه خاله عنکبوت و اون وقت با مادرش جست و خیز کنن رفتن که صاحب یک چی بشن؟ یک شال صورتی خوشگل. گلای قشنگم، قصه خوبی بود، منم از اون شالا میخوام. میدونید که وقتی هوا بارونی میشه، بارون میاد، بعد بارون قطع میشه و هوا آفتابی میشه، رنگین کمان درست میشه تو آسمون. رنگین کمانم از 7 رنگ تشکیل شده: سبز و آبی، بنفش و زرد، نارنجی و قرمز و نیلی، که شما همشون رو دوست دارید و به قول آهو کوچولوی ما راست میگفت، شبیه شالگردن میمونن. قربونتون برم، شما هم اگه شالگردن دوست دارین به مامان بگین با یک کلاف کاموا براتون یه شال خوشگل ببافن. انشالله که همیشه سلامت باشین و زیاد هم تو سرما بیرون نیاین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.